إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitiwazo na mito kati yake. Watapambwa humo kwa mapambo ya mikononi ya dhahabu na lulu, na mavazi yao humo ni hariri. Wahudu ila طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Na wataongozwa kwenye maneno mazuri na wataongozwa kwenye njia ya msifiwa. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Hakika wale waliokufuru na wakazuilia njia Mwenyezi Mungu na msikiti mtakatifu ambao tumeufanya kwa ajili ya watu wote sawa sawa, kwa wakaao humo na wageni, na kila atakayetaka kufanya upotofu humo kwa dhulma, basi tutamuonjesha adhabu chungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ama walioamini na wakatenda vitendo vyema, hao bila shaka Mwenyezi Mungu atawaingiza kwenye mabustani yanayopita mito kati ya majumba yake na miti yake. Humo watastarehe kwa kila namna starehe, na malaika watawapamba vikuku vya mikono vya dhahabu, na watawapamba kwa lulu, ama nguo zao za kawaida zitakuwa za hariri. Na ziada ya starehe yao humo peponi ni kuwa Mwenyezi Mungu atawajalia wawe na kauli njema na vitendo vizuri vya kusifika. Basi watakuwa wakimtakasa Mwenyezi Mungu na kumtukuza, na watakuwa wenyewe kwa wenyewe wakiamiliana kwa mapenzi na amani. Hakika wale waliokufuru, yaani waliomkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na pamoja na hayo wakawa mtindo wao kuwazuia watu wasiingie katika Uislamu na kuwafanyia pingamizi waumini kuingia kwenye msikiti mtakatifu wa Maka, na ila hali Mwenyezi Mungu ameufanya huo ni pahala pa amani kwa watu wote, mkazi na mpita njia, atawapa watu hawa adhabu kali. Na hali kadhalika kila atakayekengeuka na haki na akatenda udhalimu wote katika pahala patakatifu, Mwenyezi Mungu atamuadhibu adhabu ya kutia uchungu.